Εσύ με τη φωτιά, εγώ με τον καπνό. Ότι είμαστε, ότι είμαστε, το και με. Να μάθεις να αγαπάς, να μάθω να αγαπώ. Και ύστερα, πιο ύστερα τα λέμε. Είναι εύκολη η απόφαση να ζούμε χωριστά. Μα πώς να τη σηκώσουμε δυο άνθρωποι μετά. Τι γίνεται, πες μου τι γίνεται. Τα βράδια όταν πέφτει μοναξιά. Βρε ξεούρανε εγωισμό. Να μη με δει που κλαίω. Ναι, να μη με δει στο σπάραγμο. Αυτό το τελευταίο. Βρε ξεούρανε ωκεανό. Ωκεανό να έχω να κρύβομαι. Να έχω να κρύβομαι. Βρε ξεούρανε εγωισμό. Να μη με δει που κλαίω. Κι όπως θα μου λέει για χωρισμό. Εντάξει να δεις λέω. Βρε ξεούρανε ωκεανό. Να μη φανώ που υποκρίνομαι. Δεν άξιζα μου λες, δεν άξιζες θα πω. Οι λέξεις μας τα σώματα χτυπάνε. Να μάθεις να αγαπάς, να μάθω να αγαπώ. Να ξέραμε τα λόγια να μετράμε. Είναι εύκολη η απόφαση να ζούμε χωριστά. Μα πώς να τη σηκώσουμε δυο άνθρωποι μετά. Τι γίνεται, πες μου τι γίνεται. Τα βράδια όταν πέφτει μοναξιά. Βρε ξεούρανε εγωισμό. Να μη με δει που κλαίω. Ναι, να μη με δει στο σπαραγμό. Αυτό το τελευταίο. Βρε ξεούρανε ωκεανό. Ωκεανό να έχω να κρύβομαι. Να έχω να κρύβομαι. Βρε ξεούρανε εγωισμό. Να μη με δει που κλαίω. Κι όπως θα μου λέει για χωρισμό. Εντάξει να δεις λέω. Βρε ξεούρανε ωκεανό. Να μη φανώ που υποκρίνομαι. Να μη με δει που κλαίω. Κι όπως θα μου λέει για χωρισμό. Εντάξει να δεις λέω. Βρε ξεούρανε ωκεανό. Να μη φανώ που υποκρίνομαι.